Ami van, jó a darálót. Jaj, van darálód, ami jó. Na, szépen. Amaz ott a bózsoná, egy ilyen zsák két rosszáig beletart, amilyen tempóban darál. Na, szépen.